si môj život chválou. Som ti vďačný, že ťa mám, som ti vďačný. Naplnil si môj život šťastím. Som ti vďačný, že už nie som sám. V radosti alebo v žiali, s tebou kráčať budem navždy. Chcem, aby to vedel každý, chcem, aby to vedel každý, že ty si hviezda, že ty si hviezda, ktorá stále žiarí. Som na veky tvoj. Náš pán, náš král, máš. ktorý sa obetoval. Bože, je požehnané Tvoje meno, Pane, keď Adam bude kázať, modlíme sa, že my Ty si ten, ja viem, že máš ma rád, a ja chcem sa stále na Teba podobať. Chcem ako Ty zmarený každý satanský šíp, každá demonská pása, nech je zmarená nad týmto zborom, toto nové ráno, v mene Ježiš. Prehlasujeme, že my patríme Tebe, Ježiš. My slúžime Bohu a Boh je náš kráľ a Boh je náš pán. Pane, v Tvojom mene ideme. V Tvojom mene ideme, toto nové ráno. Nie silou, nie mocou, Pane, ale mocou Svätého Ducha, Pane Ježiš. Tvojou mocou, Pane, spoliehanie sa na Teba, Ježiš. Nie na našu silu, nie na našu múdrosť, Pane Ježiš. Ideme v mene Ježiš. Pane, tak ťa prosíme, aby toto nové ráno sme stali kanálmi Božie milosti pre tento zbor, Pane Ježiš. Pane, sme tu, aby si konali, Pane Ježiš. Modlíme sa v drahom mene Ježiš. Ide. Thank you. nemám s tým. Ale nie ty štýl, že ti nahrávam niečo S milosťou príď, na teba čakám. Pokoj Boží, dobré ráno vám všetkým z tohto miesta prajem. Á, super, super. Ďakujem. Som veľmi rád, že môžeme byť na tomto mieste. Som veľmi rád, že vaše kroky dnešné ráno viedli presne na toto miesto. Pretože, nebudem sa opakovať, ale toto je najúžasnejšie miesto dnešného rána vo Zvolene. Pretože tu budeme chváliť živého Boha. Budeme mu vzdávať čest, chválu a slávu a verím tomu, že budeme počuť Božie slovo, ktoré bude prehovárať do môjho a tvojho srdca. Verím tomu, že každý z nás prišiel na toto miesto, aby sa stretol so živým Bohom. Aby pocítil dotyk Boží, aby jeho srdce bolo naplnené a aby jeho srdce bolo naplnené možno radosťou. Aby mu bolo zobraté to, čo je ťažké, to, čo má na srdci ťažké, aby z tohto miesta naozaj odišiel posilnený, radostný a občerstvený živým Bohom. Dovolte mi prečítať Žalm 146, kde žalmista píše takúto vec. Haleluja! Chvál duša moja Hospodina. Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem a spievať budem svojmu Bohu. Dokiaľ tu budem. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého nie je pomoci. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme. Jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinu, jeho Bohu, ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom, ktorý zachováva vernosť na veky. On dopomáha utláčaným k právu a lačným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených. Hospodin otvára oči slepým, Hospodin pozdvihuje skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu, lež cestu bezbožníkov prevracia. Hospodin bude večne kráľovať, tvoj Boh, ó Sion, z rodu na rod. Haleluja. Haleluja. Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem. A spievať budem Bohu, dokiaľ tu budem. Žalmista hovorí, nespoliehaj sa na človeka, ktorý je tu. Ale keď zomre, v ten istý deň skončí. Ale Boh tu je od vekov na veky. Boh je tu na to a preto, aby pozdvihoval, aby uzdravoval. Pretože miluje svojich spravodlivých, chráni cudzincov. Taký je môj a tvoj Boh. A ja verím, že dnešné ráno každý z nás chce povedať svojej duši, chvál duša moja Pána a chváliť budem Boha, dokiaľ žijem, dokiaľ tu budem. Ja som si pripravil jednu vec pre všetkých vás a vidíte, čo mám v ruke? Čo mám v ruke? Áno, je to sáčik čaju. Predstavte si, že držím v ruke vaše srdce. Toto je vaše srdce. Aj moje srdce. Dnuka je nejaký obsah v tom sáčku. Má to nejakú príchuť. Sami poznáte, že niektorý čaj je horký a dávajú si z neho cukor. Niektorý čaj je kyslý a niektorý nemá skoro žiadnu chuť, iba farbu. Toto všetko môže byť v mojom a tvojom srdci. Môže tam byť kúsok horkého, kúsok kyslého, možno kúsok sladkého, niečo, čo pekne vonia, a naopak možno niečo, čo ti vôbec nechutí ani nevonia. A dnešné ráno môžeš urobiť jednu vec. Keď povieš, Bože, chcem, tak ako ten žalmista tu hovorí, že Hospodin pozdvihuje skľúčených. Ak je v tvojom srdci niečo, čím si skľúčený, Boh toto môže pozdvihnúť. Hovorí, vyslobodzuje uväznených. Ak je niečo, čo ťa trápi v tvojom srdci a je to veľmi bolestivé, je to možno tomu dajme horkú chuť v tom čaji. Boh oslobodzuje uväznených. Boh miluje spravodlivých. A keď dnešné ráno povieš, Bože, príď, zober toto z môjho srdca. Boh príde. A viete, čo urobí? Boh vaše srdce otvorí, tak ako ja teraz sa pokúsim otvoriť tento čaj. Boh takto môže otvoriť rozprestre tvoje srdce. A nielen, že ho otvorí, ale to všetko, čo som bol spomínal, Boh to takto vyprázdni. Boh to stade vysype. A ty môžeš dnešné ráno ostať čistý pred živým Bohom. Naozaj môžeš mať úžasný čas. A môžeš svoje srdce postaviť pred Boha. Prosím Adama a Cyra, aby nedýchali. Môžeš takto postaviť svoje srdce pred Boha. Stoj. A môžeš urobiť jednu vec, čo hovorí žalmista v tom žalme. Chvál duša moja Hospodina. Možno tvoje srdce a tvoja duša bola skľúčená. Ale žalmista hovorí, chvál duša moja Hospodina. A keď budeš chváliť Hospodina, živého Boha, Boh príde. Nielenže očistí tvoje srdce, ale tvoje srdce aj zapáli. Boh ho zapáli ohňom. A tvoje srdce bude horieť a nakoniec, keď všetko to, čo bolo zhorené, zhorí, tak mi to nevyšlo, lebo mi to spadlo, ale tvoje srdce, ten teplý plameň dvihne hore. Dvihne ho k Bohu. Všetko to, čo bolo ťažké, ostane tam ľahké. A Boh to dvihne k sebe. Boh si ťa privinie dnešné ráno. Boh si ťa privinie dnešné ráno. A preto rozhodni sa, čo chceš dnešné ráno urobiť. Či chceš byť Bohom pozdvihnutý. Či chceš byť Bohom pritiahnutý. Či chceš, aby všetko to zlé bolo z tvojho srdca vysypané, alebo naopak, aby si odišiel ako sáčik čaju, ktorý bude mať stále tú svoju chuť. Je to na tebe. Boh je pripravený toto urobiť dnešné ráno v mojom a tvojom živote. A preto skloňme teraz svoju hlavu a povedzme, Bože, ja ťa chcem chváliť. Chcem ťa uctievať, pretože viem, že moja chvála je tebe príjemná. Že moja oslava je tebe príjemná. Chcem ti dať svoje srdce. A chcem prísť pred tvoju tvár. A byť potiahnutý. V jednej z piesní spievame, že On si nás potiahne hore. A Boh si nás potiahne hore. Boh si nás potiahne hore. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za to, že dnešné ráno mohol som prísť na toto miesto. Ďakujem ti, Pane, za to, že je to tvoja milosť, Pane, že tu môžem byť. Ďakujem ti za to, že je to aj tvoja výsada, Pane, že tu môžem dnešné ráno byť. A môžem teba poznať, teba uctievať ako živého Boha. Oče, dnešné ráno túžim svoje srdce, Pane, dať tebe. A prosím ťa, aby si zobral všetko to, čo je tam horké, kyslé. Všetko to, čo má chuť, ktorá sa tebe nepáči a ktorá tebe nechutí, aby si to zobral, aby si to prikryl svojou krvou dnešné ráno. Aby dnešné ráno mohol som v čistote svojho srdca teba chváliť a uctievať. Aby som v čistote srdca, Pane, mohol prinášať tebe obeť chvál. Aby som mohol dnešné ráno, Pane, byť pritiahnutý tebou. Pane, ja dnešné ráno túžim byť pritiahnutý. Túžim byť, Pane, s tebou. Ďakujem ti, Pane, že ty máš pre nás pripravené dobré veci dnešného rána. Ja ti ďakujem, Pane, že to je požehnanie pre každého človeka, rovnaké, Pane, a nové každé ráno. Ja ti ďakujem, Pane, že každý jeden z nás, ktorý sme tu na tomto mieste, môže zažiť rovnakú moc požehnania od teba. Pane, ďakujem Ti za to, že Ty nemáš vyvolených, že Ty nemáš, Pane, tých predurčených, ktorým dávaš dobré veci a na ostatných zabúdaš, Pane. Ale že každý sme rovnaký pred Tvojou tvárou a rovnako cenný. A za každého z nás bola zaplatená rovnaká cena. Chvál duša moja Hospodina. Chvál duša moja Hospodina. A celé moje srdce nech vzýva živého Boha v mene Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, poďme a chválme živého Boha. Spievajme mu s radosťou, že on je pánom, on je kráľom. Vzdávajme mu česť a chválu, lebo Boh je hoden chvály. Boh je hoden slávy. Nech vás Boh žehná a nech naozaj dnešný deň zažijete mocný dotyk Boží v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Prosím vás, pardon, trošku vám toto napískalo. Ďakujem. Yes. Dobre. Dobré ráno. Trošku hlasnejšie by som poprosil. Trošku sme vás vyrušili s týmto, ale robilo by to neplechu. No, hádam, dobre. Raz, dva. Raz. Yes. Raz, dva. To som ja. Prepáčte, mali sme to dobre. Nevieme, čo sa stalo. Raz, dva, tri. Raz. Dobre. No. Keď sme sa modlili vzadu, mal som taký obraz. A videl som taký čistý prámeň. Prezračnú vodu. A mal som veľkú túžbu, aby Boh nám pomohol, aby nám dal milosť k tomu, aby sme boli také čisté pramene, aby nás očistil od každej špiny, ktorá môže v tej vode byť, aby sme boli doma čisté pramene, aby sme mohli napájať tých, ktorí potrebujú piť, ktorí sú smední. A myslím si, že aj tým, že my teraz otvoríme svoje vnútro a dovolíme, aby hovoril do našich srdc, o nás bude čistiť. Ešte si to vyskúšame ešte. Pardon. Maličko. To sú výšky, musíte trošku výšky stiahnuť. Dobre, tak skúsme začať. No. On je pánom, on je kráľom, o kráľov je Boh. On je pánom, on je kráľom, o kráľom je Boh. On je pánom, on je pánom. Pozdvihnime sa. svoje srdcia, pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, dostane sa tvoja krána a vele krv. Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, dostane sa tvoja krána a vele krv. On je Pánom. Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dane, postavme sa pred tvár kráľa a velebme ho. Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dane, postavme sa pred tvár kráľa a velebme ho. Postavme sa pred tvár kráľa a velebme ho. Pozdvihnime svoje srdcia a pozdvihnime svoje dane. A postavme sa pred tvár kráľa a velebme ho. Pane, velebíme ťa, slávime tvoje meno. Ty si mocný kráľ, tebe patrí náš potlesk, tebe patrí naša sila, naša vláda, náš duch, naša bytosť, Pane. Všetko, čo je naše, je Tvoje. Všetko, čo je naše, je Tvoje, Bože. Tebe patríme svojou bytosťou, svojim srdcom, svojou dušou, Pane. Všetko, celá naša myseľ a všetko, čo robíme, Pane, je Tvoje. Tebe patrí česť a sláva. Poď, a dnes je čas chváliť Pána. A poď, a dnes je čas pred ním v úcte stať. Poď, a dnes je čas chváliť Pána. A poď, a dnes je čas pred ním v úcte stať. Poď, poď. Dnes je čas chváliť Pána. A poď, a dnes je čas pred ním v úcte stáť. A poď, a dnes je čas chváliť Pána. A poď, dnes je čas pred ním v úcte stáť. Tak poď. Každý jazyk. Raz Ježiš je Pán, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná, raz Ježiš je Pán, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Poď, Takže čas chváliť Pána. Poď, dnes je čas pred ním, buď se stáť. Poď, dnes je čas chváliť Pána. Poď, dnes je čas pred ním, buď se stáť. Každý jazyk. Každý jazyk vyzná, každý jazyk vyzná, raz Ježiš je Pán. Každý padne na kolená, požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná, raz Ježiš je Pán. Každý padne na kolená, požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Dnes je čas chváliť Pána. Poď, dnes je čas pred ním, vúďte sa stáť. Poď, dnes je čas chváliť Pána. Poď, dnes je čas pred ním, vúďte stáť. Vúďte stáť! Vúďte stáť! Vúďte stáť! Vúďte stáť, vúďte stáť, vúďte stáť. Vúďte stáť. Amen, Pane, chceme stáť, vúďte pred Tvojou tvárou, pretože je požehnané Tvoje meno. Požehnané Tvoje meno, Ježiš. Sláva Ti patrí. Tebe patrí česť a moc. Sláva Ti patrí, Ježiš. Všetci dobre vieme o tom, že Božie zasľúbenia sú verné a večné a sú pre každého. Ale nie sme takí dokonalí, aby sme si to vedeli stále pamätať. Ale Boh je dokonalý v tom, že Jeho úmysly sú s nami úžasné a že Jeho úmysly sú úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Že Jeho úmysly s nami sú dať nám budúcnosť a dať nám nádej. Vtedy, keď prídeme k Nemu, keď sa budeme modliť a budeme vzývať Jeho meno, On nás vypočuje a dá nám, o čo Ho budeme prosiť. Je tam však jedna podmienka. Musíme Ho hľadať celým srdcom. Musíme Ho hľadať celým svojim vnútrom, zo všetkých síl, z hĺbky, ktorú dokážeme vydať. To je to, čo si musíme pripomínať. To je to, čo som si musela ja pripomenúť, že Ho musím hľadať celým srdcom a vtedy sa mi dá nájsť, že Jeho úmysel so mnou, so všetkými, so každým jedným z vás je dať nám skvelú budúcnosť, je dať nám nádej vtedy, keď sa zdá, že je zle, že nie je žiadna nádej. Boh má pre nás budúcnosť, majú pripravenú. Poďme Ho hľadať celým srdcom, poďme ďalej v Neho dúfať. Buďme tí, ktorí pôjdu. Keď pôjdem dravou riekou a nestrhne ma prúd, žiaden prameň nesmie sa ma viac dotknúť. Keď pôjdem tmavou dolinou, strach viac nepoznám. Čo Jahve sám pomazaný, vykúpený, sme Tvoj nový ľud. oslavený, vyvýšený, dnes k nám zostup. Pomazaný, pomazaný, vykúpený, sme tvoj nový ľud. Oslavený, vyvýšený, dnes k nám zostup. Keď pôjdem dravou riekou, nestrhne ma prúd. Žiaden plamen nesmie sa ma viac dotknúť. Keď pôjdem tmavou dolinou, strach viac nepoznám, lebo predo mnou dnes kráča Jahve sám. Pomazaný, vykúpený, sme tvoj nový ľud. Oslavený, dnes k nám zostup. Pomazaný, pomazaný, vykúpený, sme tvoj nový ľud. Oslavený, vyvýšený, pomazaný, pomazaný, pomazaný, vykúpený, sme tvoj nový ľud, sme nový národ. Oslavený, oslavený, vyvýšený, vyvýšený, dnes k nám zostup. Pane, si slávny, chcem sa skloniť pred Tvojou, skláňam sa pred Tvojou tvárou. Utišujem svoje srdce. Si mocný kráľ a chcem počuť Tvoj hlas, Bože. Chcem ťa vidieť. Ďakujem, Bože, že Ty, že si tu. Že si na tomto mieste. Že si tu pre nás. Že si tu kvôli nám, Bože. My sme prišli kvôli Tebe. Povedať Ti, že ťa máme radi, Ježiš. Že ťa milujeme. Prišli sme sa pre Tebou pokloniť a nehrať nejaké divadielko, Ježiš. Chceme sa Tebe pokloniť, Bože. Si vyvýšený, si oslávený, si oslávený, vyvýšený, slávny Boh, slávny kráľ, s baránom. Si slávny Boh, oslávený, vyvýšený, tebe patrí sláva, moc, čest. Tebe patrí majestá. Tebe patrí. Utište svoje srdce. Sklonte svoje vnútra. Poklonte sa pred ním. On je tu. Prechádza sa. Jeho plášť veje. Dotýka sa každého z nás. Cítite ten vánok, ktorý robí svojimi krokmi okolo vás. Cítite to. Predstavte si ho, ako chodí vo svojom plášti, ako sa prechádza, ako sa ťa dotýka rukou, ako ťa miluje, ako to vidíš v jeho pohľade, ako ťa prijíma. Predstav si to. Ako cíti, čo cítiš. Ako vie všetko. Tu jeho múdrosť v očiach. Tu jeho lásku. Tu tichosť. A zároveň vidíš jeho moc, jeho silu. Že sa ho nemusíš báť. Nemusíš sa obávať, odkryť všetko, čo je v tvojom vnútri. Môžeš sa z toho tešiť. Môžeš mu to povedať. Môžeš mu to povedať. Všetko. Slobodne. Bez obav. Môžeš to na neho zložiť. Zbaviť sa tej ťarchy. Predstav si to, ako stojí pri tebe. Ako sa ťa dotýka. Ako ťa uzdravuje. Si vyvýšený Boh, vyvýšený Pán. Tvoj duch milé. Pozdvihni svoj hlas k Bohu. Zaspievaj mu nový žál. Boh túži ti naplniť srdce. Boh túži, aby tvoje srdce bolo naplnené Duchom Svätým a ohňom, ktorý ťa vyzdvihne. Zaspievaj Bohu žál svojho srdca. Zaspievaj Bohu pieseň, ktorú cítiš vo svojom srdci. A Boh príde, dotkne sa tvojho srdca. Neboj sa otvoriť Bohu svoje srdce. Boh je pripravený v každom čase. Boh otvára sponku na tvojom srdci. Jeho ruka je natiahnutá, aby vybrala všetko to, čo v tvojom srdci je tebe na ťažovu. Boh je pripravený utrieť slzu z tvojich očí. A Boh je pripravený vyliať pohár lásky, pohár radosti a plnosť Ducha Svätého do tvojho srdca. Boh je pripravený. Božia ruka je vystretá. Božia ruka je vystretá. Otvor srdce svojmu Bohu, svojmu kráľovi a pánovi. Otvor srdce tomu, ktorý prelial svoju krv za tvoj a môj život. Bože, príď do našich srdc, Pane. Amen. Pane, zameť to, čo je špinavé. Pane, naplň naše srdce i v tejto chvíli. Pane, túžime a voláme po Tvojej radosti. Pane, Tvoj pokoj nech preteká. Tvoja moc, Pane Ježišu Kriste, nech sa dotýka každého jedného z nás. Pane, túžime sa dotknúť Tvojho vnútra. Pane, Ty si svätý, si vyvýšený, oslávený, všemohúci Pán. Pane, Tebe túžim chválu vzdať. Si Boh, ktorého mám rád. Ty si ten, ktorý kráča so mnou každý deň. Ty si ten, ktorý drží ma za ruku. Ty si ten, ktorý nesie moje bolavé nohy. Ty si ten, ktorý pozdvihuje, keď som sám. Pane, ty si ten, ktorého mám rád. Ty si ten, Pane, s ktorým sa chcem radovať v tejto chvíli. Pane, túžim sa radovať. Túžim sa radovať z toho, že som Tvoj, Pane. Som Tvoj. Môžeš povedať Bohu, som Tvoj, Pane. Som Tvoj. Povedz Bohu, som Tvoj. Pane, sme Tvoji, toto nové ráno. Túžim, Pane, Tvoju radosť zažívať. Oče, buď vyvýšený. Spievajte Bohu žalm svojho srdca, tak ako Dávid. Spievajte Bohu nový žalm, ktorý nenájdete medzi 150 žalmami v Biblii. Nech je to 151. Nech je to váš žalm. Žalm, ktorý oslávi živého Boha. Žalm tvojho srdca, ktorý je tak príjemný živému Bohu. Boh túži počuť tvoju pieseň. Boh túži počuť tvoju pieseň. A preto teraz môžeme spievať Bohu pieseň. Môžeme spievať pieseň na melódiu. Slová, ktoré nikto nezložil. Slová, ktoré skladá tvoje srdce. Spievaj Bohu pieseň. Spievaj Bohu žalm. Pieseň, ktorá sa nedá zobraziť cez dataprojektor. Lebo každý z nás má iné slova. Ale spievaj Bohu žalm. Spievajme Bohu. Spievajme Bohu žalm. Si východná ten čas. To stíšenie. Uzdravuj. Dotýkaj sa nás, Bože. Otvor mi oči, nech vidím, nech cítim, že chrániš nás, že ti patrí trón. Otvor mi oči, nech vidím, že vládu máš, že ti patrí trón. Otvor mi oči, otvor mi oči, nech cítim. Otvor mi oči, nech vidím, že chádu máš, že ti patrí trón. Otvor mi oči, nech vidím, že vládu máš. Amen. Boh tuží uzdravovať. Túži sa dotýkať tvojho srdca. Slobodne môžeš pred neho prísť. Veci, ktoré sa hanbíš, povedať sám sebe, alebo ktoré si skrývaš. Jednoducho on nechce počuť, aby ich mohol uzdraviť, aby ich mohol z teba zobrať, aby nebolo na teba ťarcha, aby si to už viacej nenosil. Čo ťa trápi, môžu to byť veľké veci, môžu to byť drobnosti, všetko ho zaujíma. Pane, vyznávame, že ťa milujeme. Milujem, Bože, tvoju blízkosť. Ďakujem ti, Bože, za to, že prikrývaš naše zlyhania a že ty máš v srdci našu budúcnosť. Tak ako ja stále túžim potom, aby moje deti naplnili tvoje sny, aby tvoje sny sa stali v ich živote skutočnosťou. A ako stále na to myslím, Bože, keď ich vidím, ako stále potom túžim, a hoci oni vo svojich každodenných starostiach na to nemyslia, ale ja na to myslím, Bože, a ty si taký, ako ty si taký istý, Bože, ty na to myslíš, ty myslíš na nás stále. Stále nám chceš dobre, Bože, stále túžiš potom, aby sme robili krok za krokom, aby sme kráčali stále ďalej a stále bližšie a stále viac sa ti podobali, Bože. A stále viac prerážali tie veci, ktoré nás okliešťujú, ktoré nám bránia, ktoré nás okupujú, ktoré nás delia od tvojej plnosti. Pane, ľúbime ťa. Keď rozmýšľam o tom, akým najjemnejším a najcitlivejším a najvhodnejším spôsobom Boh opravuje moje vnútro. Pripomenie sa mi obraz, ako môj otec venoval svoju všetku pozornosť, všetok čas a všetky svoje sily do toho, aby opravil jeden televízor. On si zobral všetky veci, všetky najjemnejšie nástroje, všetky šraubováčiky, všetky veci, ktoré na to potreboval. A venoval sa tomu dlhý čas, až dovtedy, kým ho neopravil a ten televízor išiel. Boh je dokonalejší ako môj otec. Až dovtedy, kým nebudem úplne dokonalá, a to nebude na tejto zemi, bude na mne pracovať, berie si tie najjemnejšie, najcitlivejšie nástroje, ktoré potrebuje práve na moje vnútro, na tvoje vnútro. Boh nás chce opravovať. Chce nás liečiť. Chce nás uzdravovať. Dáme mu priestor. A ty miluješ nás. ľúbim ťa, Ježiš môj si. Povedzte mu to, povedz mu to. Túži potom, tak veľmi potom túži. Veď ma sám, uč ma ty, ako rásť, ako žiť. To, čo chcem, je stále byť k tebe blízko. K tebe blízko. Tebe blízko. Ľúbim ťa, Ježiš môj, môj si ty, ja som tvoj, lásko má, premienaj, viac ťa chcem. Ľúbim ťa, ľúbim ťa, Ježiš môj, môj si ty. A ja som tvoj. Ja som tvoj, lásko má, premienaj, viac ťa chcem. Veď ma sám. Veď ma sám. Ako rásť, ako žiť, to, čo chcem, je stále byť k tebe blízko. Sám ver. Ty ma premieňaj svojim životom, chcem ti slúžiť, chcem byť blízko tebe, Ježiš, každý deň, každú chvíľu chcem pri tebe stáť a pri tebe byť len. Veď ma sám, ty si môj kráľ, ty si môj pán, ja chcem byť stále s tebou. Stále s tebou, stále s tebou, stále chcem byť blízko, stále každú chvíľu, každý čas, Bože, chcem byť s tebou, stále s tebou, chcem byť sám, chcem byť s tebou, chcem byť s tebou, chcem byť s tebou, chcem byť s tebou, chcem byť s tebou, Ježíš, Ježíš, chcem byť s tebou. Chcem byť s tebou, ja chcem byť s tebou, Bože, chcem byť s tebou, chcem byť s tebou, chcem byť s tebou. Áno, chceme byť s tebou, Bože. Bože, chceme byť s tebou, chceme byť blízko teba, každý čas. Bože, chceme vedieť, prekonať tie diablové klamstvá, ktoré nám hovoria, že nie sme hodní toho, aby sme boli blízko teba. To nie je pravda. My chceme byť s tebou, Bože. My chceme byť blízko teba každú chvíľu. Každú chvíľku, Bože. Chceme byť s tebou, Bože. Keď sme dobrí, keď sme zlí, Bože. Keď zlyhávame, aj keď sa nám darí, Bože, chceme byť s tebou. Chceme prísť blízko k tebe, Pane, každú chvíľku, každý čas, každý deň, ráno, Bože. Keď idem do práce, chcem byť s Tebou. Keď idem z práce, keď som v robote, keď sa ponáhľam, Bože, keď chcem byť s Tebou. Keď sa hnevám, Bože, vtedy chcem byť s Tebou, Bože. Chcem, aby môj hnev bol pred Tvojou tvárou, aby som počul, čo si o tom myslíš. Aby som sa mohol zmeniť, Bože. Aby som mohol robiť kroky k zmene. Aby som mohol meniť svoj život, Bože. Pretože ja nechcem byť taký, aký som. Nechcem zostať taký, aký som, Bože. Chcem ísť ďalej. Páne, my chceme ísť ďalej všetci. A my vyznávame, že toto mesto bude zachránené pred Teba, pred Tvoje meno, Bože. Krupina bude zachránená pred Tvoje meno. Celé okolie, Pane, Detva bude zachránená pred Tvoje meno. Lučenec bude zachránený pred Tvoje meno. Bude tu Tvoje kráľovstvo. Bude sa tu spievať na Tvoju slávu. Budú tu znieť Tvoje piesne, Tvoje chvály, Bože. Ty si hoden toho, aby sme išli a bojovali, Bože. Daj nám milosť, daj nám vedie, daj nám múdrosť, aby sme poznali toto diablovo klamstvo, keď nám klame, že nie sme hodní, aby sme stáli, že jednoducho sme odpísaní a že už nemá cenu ísť k Tebe, že nás čakáš, Bože, Ty si ten, ktorý nás čakáš vtedy, keď zabúdame čítať Bože slovo, keď robíme veci, ktoré nás viacej bavia. Ty si ten, ktorý chceš, aby sme rástli. Amen, Bože. Ty si ten, ktorý chceš, aby sme išli, Bože. Aby sme ťa poznali viacej. A ja som ten, ktorý chcem ísť ďalej, Bože. Ja chcem, Bože. Chcem, Pane. Ja to vyznávam teraz, že chcem ísť ďalej. Nechcem byť taký istý, Bože. Chcem ísť ďalej do toho, čo si mi pripravil. A Ty máš krásne, úžasné veci pre nás, Bože. Pre každého jedného z nás. A my ťa tu vyvyšujeme. A chceme Ti povedať, že Tvoje meno je úžasné a požehnané. Sláva Ti patrí, Ježiš. Sláva Bohu. Sláva buď Bohu. Môžeme Bohu zatleskať spoločne. Dajme Mu potlesk. Dajme Bohu potlesk. Boh je hoden chvály. Boh je hoden slávy. Boh je ten, ktorý sedí na tróne. A jeho trón sa nepohne. Boh je ten, ktorý tróni v každej situácii. Boh je ten, ktorý vidí každú jednu situáciu v tvojom a mojom živote. Jemu patrí čest, sláva, chvála na veky. Amen. Amen. Amen. Živý je náš Boh. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Mám jednu veľkú prosbu na vás. Chcem, aby sme sa spoločne modlili. Aby sme volali na Hospodina. Aby Boh dal milosť v jednej veci. Boh hovorí o tom, Pán Ježiš hovorí o tom, v piatok som o tom učil na biblickej škole, alebo hovorili sme o tom spolu, že Ježiš povedal, ja som dvere. Ja som dvere. Viete, a dvere je úžasná vec. Keď stojíte pred dverami, nikdy neviete, čo vás čaká za dverami. Za dverami je pre teba a pre mňa nová výzva. Ale keď vieš, že Ježiš stojí pri tebe, nemusíš sa báť otvoriť dvere. Nemusíš sa báť otvoriť dvere. Boh teba a mňa volá do novej výzvy. Volá do nových vecí. A jednou z nových vecí, ktorú tento rok má Boh pre nás pripravenú, je nový priestor. My v septembri musíme opustiť toto miesto. Žiaľ, je nám tu dobre. Začíname sa tu zahrievať. Ale Pán Boh pripravil pre nás niečo nové a my máme v útorok staršovstvo a my ešte stále nevieme, kde je to nové. Kde je to nové? Prichádzajú nejaké ponuky, prichádzajú nejaké možnosti, ale my nechceme robiť rozhodnutia bez živého Boha. Nechceme otvárať dvere, pretože niekedy aj diabol vie vyrobiť dvere a keď otvoríš dvere, môže tam byť iba priepas a môže spadnúť dole. Ale chceme naozaj ísť z Božej múdrosti. A preto túžim, aby sme sa mohli spolu zjednotiť. Aby sme sa spolu mohli toto ráno modliť, aby sme naozaj v Božej sile, v Božej moci vykročili a otvorili dvere a vstúpili na nové miesto. Vstúpili do novej izby, do nových priestorov, kde naozaj budeme môcť chváliť, vyvyšovať živého Boha. Kde ľudia budú môcť nachádzať toho, ktorý skriesil mŕtvych. Toho, ktorý uzdravil slepých. Toho, ktorý vystrel svoje ruky za môj, tvoj a ich život. Skloňme svoje hlavy a volajme na živého Boha. Prosme Boha o to, aby nám dal múdrosť Cirovi, Paťovi, Ľubovi, mne, keď sa budeme rozhodovať, aby naozaj Boh nám dal prezrieť všetky veci, ktoré sú v tejto veci, v tomto probléme potrebné vidieť. Potrebujeme vaše modlitby. Potrebujeme, aby ste nám kryli chrbát. Drahý Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme za to, Pane, že môžeme byť na tomto mieste, Oče. A ďakujeme ti za to, že si pre nás pripravil nové priestory. Že si nám, Pane, už pripravil miesto. Pane, lebo my vieme, že sme Tvoje dielo. My, Pane, vieme, že my sme Tvoja cirkev. A Ty sa o svoju cirkev staráš, Pane. Prosíme ťa, všemocný Bože, aby si nám dal múdrosť. Aby sme videli, Pane, Tvoj chodník, Tvoju cestu, ktorú si pre nás pripravil, Pane. Daj milosť, Pane, aby Tvoja múdrosť spočinula na nás. Oče, daj, aby v múdrosti sme vedeli rozsúdiť a rozhodnúť sa, Pane Ježišu Kriste. Pane, ďakujem Ti za to. Ďakujem Ti za to, že Ty si ten, ktorý stojí pri nás v každom čase. Verím, že sa osláviš. Mene Ježiša Krista i v tejto veci. Amen. Amen. Amen. Zaspievame Bohu ešte jednu pieseň, keby som si mohol želať. Mohli by sme zaspievať pieseň, kde vyznáme, že Haleluja. Haleluja. Haleluja. Že Boh triumfálne zvíťazil. Boh triumfálne zvíťazil. Víťazstvo je už na svete. Víťazstvo je na svete. Víťaz je s námi a porazený je tiež s námi. A počas tejto úžasnej piesne môžeme vzdať Bohu chválu a môžeme ho oslaviť aj zbierkou, ktorá bude na jeho slávu. Nech Boh naplní naše srdcia radosťou. A prežíme slova tejto piesne, že naozaj jeho víťazstvo už je dané a Boh zvíťazil aj v probléme našej miestnosti. My sme už vo víťazstve a žijeme víťazstvo v mene Ježiš. Amen. Amen. Dobre opravy. Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja, vládne Pán. Haleluja, haleluja, haleluja, všemocný vládne Pán. Dokázal svoju silu, triumfálne zvíťazil. Už je víťaz nad smrťou, aj ten mukou. Naše putá hriechu zlámal, slobodu nám navrátil. Jeho milosť zachránila nás. Haleluja. On dokázal svoju silu, on dokázal svoju silu, triumfálne zvíťazil. On je víťaz nad smrťou aj temnotou. Putá hriech rieku zlámal, som vodu nám navrátil. Jeho milosť zachránila nás. Halleluja, halleluja, halleluja, vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, všemocný vládne Pán. Halleluja, halleluja, všemocný vládne Pán. Halleluja, všemocný vládne Pán. Všemocný vládne Pán, všemocný vládne Pán. Sláva. Halleluja, už viem, prečo apoštolskú cirkev volajú Apači. Sláva Bohu, vďaka Bohu za úžasný čas chvál. Môžete si sadnúť. A ja by som teraz chcel privítať vzácneho hostia, Adama. Adam prišiel, aby sa s nami zdieľal. A myslím, že on teraz na nejaký čas odchádza do Kanady a bude slúžiť, takže budeme vidieť asi do štátov, takže budeme vidieť menej častejšie. A preto sme oveľa radšej, že môže tu byť medzi nami. Takže môžeme ho privítať. Adam, vítaj medzi nami. Cíť sa ako doma. A veríme, že príjmeme mnohé požehnanie skrze ústa, ktoré si Boh použije, skrze tvoje ústa, ktoré si Boh použije. Poprosím deti, keby ste mohli ísť do besiedok, kde určite máte pripravený perfektný čas so svojimi vedúcimi a budete môcť poznávať živého Boha, ktorý je tu medzi nami. Poprosím Adama, poprosím Cyrila, keby mohli prísť a podeliť sa s nami o to, čo Boh dal na srdce Adamovi. Veríme tomu, že Cyril sa podeli s nami s tým, čo Boh dal na srdce Adamovi. Že nemá v zálohe nejakú inú kázeň. Že jeho preklad naozaj bude správny. Nech ich Pán Boh mocne požená. Nech sa páči. Come on. Potles, potles, prichádza... Good morning. Dobré ráno. Sorry, I'm sorry. Nerozumiem. How are you this morning? Are you alive? Žijete všetci? Give me a wave if you are alive this morning. Dajte mi znamenie, že či žijete toto nové ráno. Oh, amen. Praise the Lord. Well, I was looking around and some of you were getting a little bit excited towards the end. A ja som pozeral okolo tohto zboru a som videl, že mnohí z nás sú takí nadšení. Some of you even started to move your toes. A niektorí sa pohli so svojimi topankami. That's a good sign. Toto je dobrý znak. Once you've moved your toes, you can move your leg. A keď pohnete so svojimi prstami, tak pohnete so svojou nohou. And then maybe you can move your body a bit. A potom možno, že pohnete troška so svojim telom. You know, night fever, night fever. Veľmi pekne. Oh, praise Jesus. I want to prophesy over some people this morning before I preach. Skôr ako budem kázať, mám v svojom srdci proroctvo pre niekoľkých ľudí na tomto mieste. This lady, come to me quickly, you. Toto dievčina, môžeš prísť ku mne, prosím ťa, veľmi pekne. Yes, you. Yes, you. I was watching you when you were worshiping God. Ja som vás videl, keď ste uctievali Boha. You are hungry for Jesus. I can see. Lift your hands quickly. Lift your hands. Jesus says he loves you. He says this morning he sees your need. And he has heard your prayers. And he is going to meet you. You are not to fear. You are not to live in disappointment. For he carries your burdens this morning. And he anoints you with fresh joy. Receive fresh joy right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Amen. Amen. Amen. You can go to your seat. Bless you. Bless you. Peter and Iveta. God says, don't give up on the miracle. Don't give up on the miracle that you are asking God for. You know what I'm talking about. I haven't been speaking to you about this. But you know the miracle that you hold before the Lord. And God says this morning, don't give up. Because he is faithful. And he will give you the miracle. Amen. Take that. Where's this girl over here? This lady here. You. Yes, you, you, you. Yes, you. Stand, come quickly, quickly. You are hungry for the Lord. I know you are. And you've been calling out to God this morning. And you've been opening the windows of your spirit to the Lord. And God says, as you continue to do this, even when it's difficult, you will create an opportunity for the blessing of the Lord. So God says, keep opening your heart. Because he is totally committed to you. Father, in the name of Jesus, I pray for special blessing, special anointing, your life to flood this lady this morning, that she may know that you are her God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. One more, one more. This man here. How are you, my friend? Akusamash. Akusamash? Dobre, dobre, dobre. Oh, okay. Bless you, bless you. Listen, there is more in you than what you are already experiencing. I see a pastoral heart on you. I see other people coming around you. I see you having influence. And your heart drawing people and them coming and listening to you. I don't know you, but this is what I feel in God. And God says he's put a gift inside of you. It's a gift. It's a gift. You haven't imagined it. It's of the Lord. And God anoints you this morning with fresh anointing. To fulfill the calling and to fulfill the purpose that God has put on you. Whoa, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Stand in the presence of the Lord. Stand. He cannot stand. Oh, thank you, Jesus. Father, take him from today. Into a whole new opportunity. Let him reach out to his community. Let many come to Jesus. That your kingdom would be extended. And a fresh church will be planted. In Jesus' name. Amen. Amen. God is just touching him. God knows what he's doing. Amen. Well, praise the Lord. We are not here to play games. I am not here to just give you a nice message. I am a servant of the Most High God. And I know what Jesus has asked me to do. Don't play games with God. Don't treat God like somebody you can pick up one day and put down the next day. Nehrajme hry s Bohom. Jeden deň sme lietame a druhý deň sme úplne mimo. God knows if you're serious or if you're not. A Boh vie, že či sme seriózni alebo nie. The problem with a lot of the church, when I say the church, I'm speaking about many churches in the world. A problém v zboroch, a keď hovorím o zboroch po celom svete, is people are not hungry enough. A je ten, že ľudia nie sú dosť hladní po Bohu. People are not hungry enough for God. A ľudia nie sú dosť hladní po Bohu. They play games. A mnohí ľudia hrajú hry s Bohom. They live like the devil all week. Oni žijú ako diabol celý týždeň. And then they expect the blessing of God on Sunday morning. A potom očakávajú požehnanie Božie nedeľu ráno na bohoslužbách. This is not the way of the Lord. Toto nie je cesta Pánova. For some of you, stop playing games with God. A pre niektorých z vás je tu výzva, aby sme zastavili hry, hrať sa s Bohom. When you are serious about Jesus, ak my sme naozaj seriózni s Bohom, he will be serious about you. He will be serious about on you. Bude naozaj seriózny k nám. Jesus loves you this morning. Ježiš nás miluje toto nové ráno. He shed his blood for you. On vylial svoju krv kvôli nám. So that the blessings can come to your life. Takže požehnanie môže prichádzať do nášho života. Some of you, you come to church and you're so heavy. A niektorí z nás prichádzame do zboru a sme takí unavení, takí frustrovaní. You feel the problems of the world on your shoulders. A my cítime sa ako množstvo problémov celého sveta je na našich pleciach. If you will just learn to bless God. Ale keď sa budeme učiť, aby sme chválili Boha. And move your toes. A pohli so svojimi prstami. And bring some joy into the house. A priniesť nejakú radosť do domu Božieho. You will find that your difficulties will be broken from your life. A budete vidieť, že naše ťažkosti budú zlomené. It's true. Je to pravda. I have experienced it in my own life. Ja mám skúsenosti v svojom živote. That's why you see the pastors, they bless God and they shout hallelujah. A tak môžete vidieť pastorov, oni ako kričia a volajú hallelujah. Because we know the devil does not like it. Pretože my vieme, že diabol nás nemá rád. We have learned the secret. My sme sa to naučili takom tajomstve. We've learned the secret to bless God with all of our might. A my sme sa to naučili takom tajomstve, že v skrytosti chválime stále Boha, aj keď sú problémy. Sometimes you can watch some men and some women of God and you think they are crazy. A niekedy sa pozeráte na Božích mužov a ženy a vidíte, že ako úcte Boha, poviete si, oni sú blázniví. They are not crazy, they have just learned how to break through. Oni nie sú blázniví, ale oni sa učia, ako preraziť a ísť ďalej. I want to encourage you. God wants you to break through. Ja vás chcem pozbudiť. Boh toto nové ráno chce preraziť v tomto zbore ďalej. And the way you do it is you start to move into the spirit. A Boh chce, aby sme začali sa, aby sme sa pohli svojom duchu ďalej. Amen. Amen. Are you still with me? Stále ste so mnou? Now I will begin to preach. Tak teraz môžem začať kázať. Oh, let me just take my watch off. A dovolte mi, aby som dával pozor na svoje hodinky. If you have your Bibles, turn to Exodus, please. The book of Exodus. Ak máte svoje Biblie, prosím vás veľmi pekne, môžete si otvoriť v knihu Exodus. We will read from chapter 3. Budeme čítať z druhej knihy Mojžišovej, 3. kapitolu. We will read the first 10 verses. A budeme čítať prvých 10 veršov. Thank you, sir. Takže druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, budeme čítať prvých 10 veršov. Keď Mojžiš pásol ovce u svojho svokra, midianského kniaza Jetru a hnal stádo na púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu krá. Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ker nezhorel? Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred krá. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. Potom riekol, nepribližuj sa sem. Zobuj si obu z nôh, lebo miesto, na ktoré stojíš, je svätá pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Tedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. I riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny ovplyvajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebuzejcov. Teraz hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. What an incredible story. Aký nádherný a vzrušujúci príbeh. More than a story, it really happened. A je to viac ako príbeh, je to to, čo sa naozaj stalo. God met with a man called Moses. Boh sa stretol s mužom, ktorý sa volal Mojžiš. He said, Moses, I'm about to do something in your generation that has never been seen before. A hovorí Boh Mojžišovi, Mojžiš, ja chcem spraviť niečo v tvojom národe, v tvojej generácii, ktorá je to, čo ste ešte nikdy predtým nezažili a nevideli. He said, I'm about to do something that has never been experienced on the earth before. Mojžiš, ja chcem, aby ste zažili takú skúsenosť, ktorú ste ešte nikdy v živote predtým nezažili. He said, I'm ready to bring 2.5 million Jews out of captive. Mojžiš, ja som pripravený priviesť 2.5 miliónový národ, židovský národ, zo zajatia do zasľúbenej zeme. These people were having a very bad life in Egypt. Viete, že židovský národ mal veľmi zlý a ťažký život v Egypte. They were living under the oppression of the enemy. Židovský národ žil pod tlakom svojho nepriateľa. It's still the same today. Je to ako stále dnes. Often God's people still live under the oppression of the enemy. Často Boží ľudia žijú pod tlakom nepriateľa. Yes, Jesus has set them free. Áno, Ježiš dáva slobodu. Yes, their names are written in the book of life. Áno, naše mená sú zapísané v knihe života. Are you glad your name is written in the book of life? Sme radi, že naše mená sú zapísané v knihe života. Wow. If you had nothing else and had only that. Keby sme nemali vôbec nič a len toto. You already have everything. A aj tak máme všetko, čo by sme potrebovali v svojom živote. Máme spasenie. Our names are written in the book of life. Naše mená sú zapísané v knihe života. If we could open that book. Ak by sme mohli otvoriť túto knihu. And read through the chapters. A keby sme mohli čítať a ísť cez tieto kapitoly. You would come across my name. Mohli by ste prísť a prejsť cez moje meno. And you would come across Peter's name. Mohli by ste prísť a čítali by ste tam Petrove meno. And Iveta's name, she's there too. A Ivetine meno, ona je tiež tam. And Ada. Ada. Rasto. I'm sure, you are sure. Rasto. And even Cyril. A dokonca aj Cyril. His name is there. Jeho meno je tiež tam. But even though our names are written there, sometimes we still are oppressed. Ale napriek tomu, že naše mená sú zapísané v knihe života, stále niekedy sa dostaneme a žijeme pod tlakom. And we walk around like we have been drinking lemon juice all day. A my chodíme dookola, ako keby sme pili citronový džús celý deň. Come on, Cyril. Christians with no joy. Kresťania bez radosti. When you shake their hand and say, how are you doing? Ak zatrasieme rukou a sa opýtame, ako sa máš? Okay. Oh, dobre. Oh, my life is so sad. Oh, môj život je tak smutný. Is that you this morning? To si ty, toto nové ráno. God says, I want to set my people free. Boh hovoril, ja chcem, aby môj ľud bol vyslobodený. He says, they are oppressed by the enemy. Boh hovorí, môj ľud je pod tlakom nepriateľa. But I've come to set them free. Ale ja som prišiel, aby som ich vyslobodil a požehnal. And he says, Moses, I am choosing you to do the job. A Boh povedal, Mojžiš, ja som vybral teba, aby si urobil túto prácu. I'm asking you to do the job. Mojžiš, ja teba žiadam, aby si urobil túto prácu. Just imagine you wake up one morning. Predstavte si, vstanete raz jedno ráno. God has come to you, Rasto. A Boh príde k tebe, Rasto. And he says, tomorrow I will give you all of Slovakia. A ti povie, zajtra ráno ti dám celé Slovensko. And you will say, God, a Rasto bude robiť toto. I am just in Zvolen. A Rasto hovorí, pane, ja som len, vieš, vo Zvolene. I live in a little community in the mountains. A ja žijem v malej komunite tam v horách. I eat dumplings for breakfast. Ja papám knedlíky na ráno. I can't do this job. Vieš, ja nemôžem robiť túto prácu. Nemôžem to urobiť. God says, no, I'm going to give all of Slovakia to you. 5 million people to you. A Boh hovorí, nie, Rasťo, ja ti dávam celý slovenský národ, 5 miliónov ľudí. That is how it must have been for Moses. Takto to asi vyzeralo, keď Mojžiš počul tú správu od Boha. Such a big task. Bola to veľmi veľká úloha, ktorú mal urobiť. Often when God shows up in our life, when God comes in our life. A často, keď Boh prichádza do nášho života. It is sudden. Je to rýchlo. We're just doing our ordinary life. Robí niečo, čo je, keď žijeme náš normálny život. Just like Moses, he's just doing what he usually does with the sheep. Mojžiš žil normálny život, robil každý deň, viete, pásol stádo, každý deň robil normálnu prácu. And suddenly there is God. A zrazu prichádza Boh. You just come to church this morning, pastor, sir. A toto nové ráno prichádzame do tohto zboru, aby sme mohli slúžiť, prísť na toto miesto. And suddenly there is God. A zrazu, tuto je Boh. You wasn't expecting him to come like that. Ty si ho vôbec neočakával, aby prišiel takýmto spôsobom toto nové ráno do tvojho života. But God often comes suddenly. Ale Boh často prichádza zrazu. When we are not expecting him. Keď my ho neočakávame. Moses was minding his own business. Mojžiš bol zaneprázdnený v svojom biznise. He was in the backside of the desert where nobody could see him. On bol na púšti a nikto ho tam nevidel, nikto ho tam nepoznal. Doing his daily routine. Robil dennodennú prácu rutinnú. And suddenly in the middle of his day God comes. A zrazu jeden deň uprostred dňa prichádza Boh. God can come when you are in your driest season. Boh prichádza v období sucha v tvojom živote. When you cannot feel the presence of the Lord. Boh prichádza v období, keď necítiš, nemôžeš cítiť prítomnosť Pánovu. When all around you seems like desert. Keď všetko okolo teba vyzerá ako púšť. When there doesn't seem like much blessing in your family. Keď nevyzerá to, že máš veľa požehnania v svojej rodine. When the miracle that you have been praying for has not come yet. Keď zázraky neprichádzajú, za ktoré si sa dlho modlil. It can feel so dry and so barren. Ty sa cítiš tak vyprahnutý, vysušený. But in your driest season. Ale v tvojom období sucha. In your most desperate moment. V tvojich tých zúfalých momentoch v tvojom živote. Suddenly God can come. Zrazu Boh prichádza. So we must live in the expectancy that he can turn up anytime. Tak my potrebujeme žiť v očakávaní na Boha, že môže prísť kedykoľvek. That's why it's so important to have a clean house. Takže preto je to tak dôležité, aby sme mali čistý dom v našom vnútri. So when he comes. Takže keď Boh príde, we will be ready. aby sme my boli pripravení. And our hearts will be ready to receive the miracle. Aby naše srdce bolo pripravené prijať zázrak. So God can be sudden, he can come. Takže Boh môže prichádzať zrazu. Often when God comes, často keď Boh prichádza, it's in the place when we have no identity. Prichádza na miesto, kde nemáme žiadnu identitu. Moses never had any identity in the desert. Viete, Mojžiš na tej púšti, tam ho nemal identitu, tam ho nikto nepoznal. Now when he lived in Pharaoh's house, he had identity. A keď žil vo faraónovom dome, tak mal svoju identitu, každý ho poznal. He had authority. Mal tam veľkú autoritu. He had a place of respect. Mal tam, bol na mieste, kde mal obrovský rešpekt pred ľuďmi. But now he has no identity. Ale teraz on nemá žiadnu identitu. Nobody knows about him. Nikto ho nepozná. He is in the desert. On je na púšti. He's away from his Pharaoh position. Viete, on je preč zo svojej pozície na faraónovom dvore. Suddenly there's God. Ale zrazu prichádza Boh. Some of you have the call of God on your life. Niektorí z nás máme povolanie od Boha v svojom živote. But at this moment in time you feel like you have no identity. Ale možno, že v tomto čase, v tomto momente sa cítiš ako človek, ktorý nemá žiadnu identitu. You feel like nobody knows about this call. Sa cítiš ako človek, ktorý hovorí, nikto o mne toto nevie. Nobody understands these dreams. Nikto nerozumie mojim snom. Nobody appreciates the blessing on my life. Nikto si neváži požehnanie, ktoré mám v svojom živote. A place of no identity. Miesto, kde nie je žiadna identita. But that's often the time when God can suddenly come. Ale viete, toto je často čas, kedy Boh zrazu prichádza. And resurrect that gift in you. A on zoberie tento dar, ktorý máme. I know what it's like to have no identity. Ja viem, čo to je nemať identitu. And I also know what it's like for suddenly God to bring life. Ale ja takisto viem, čo je, keď Boh zrazu prichádza. So if that's you this morning and you feel like you have no identity. Ak si to ty toto nové ráno a sa cítiš, že nemáš žiadnu identitu. God will breathe on you. Boh dýcha na teba toto nové ráno. And suddenly show up. A zrazu ukazuje. When you least expect it. Aby si očakával. Often when God comes and shows up in our life. Často keď Boh prichádza, ukazuje nám v našom živote veci. His vision is bigger than we can naturally manage. Jeho vízia je oveľa väčšia, ako my sme schopní prirodzeným zrakom a vnímaním to zobrať. I mean, Moses was only used to looking after maybe 50, maybe 100 sheep. Viete, Mojžiš bol pastierom, on možno sa staral 50, 100 oviec. And now God comes and gives him this big vision. A teraz prichádza Boh a mu dáva veľkú víziu. It's so big, Moses cannot comprehend. Je to tak veľké, že Boh to že Mojžiš to nemôže porovnať. When you position yourself before God. Keď je tvoja pozícia pred Bohom. He will come and show you things which are bigger than you can imagine. A Boh ti ukáže veci, ktoré ťa čakajú, ktoré sú väčšie ako ty robíš teraz. Because God does not know how to think small. A pretože Boh prichádza a jedná nie v malých veciach, nie v malom myslení k nám. Some of you, your God is too small. Pre nás niekedy, pre niektorých z nás je Boh niekedy tak malinký. In your mind, your God is just this big. A v našej mysli je Boh asi takto veľký niekedy. It's time to open your mind up. Je čas, aby sme otvorili svoje mysle. To open up your heart. Je čas, aby sme otvorili svoje srdce. And realize how big our God is. Aby sme zistili, aký veľký náš Boh je. Hello. Halleluja. Hello. Halo. He's a big God. On je veľký Boh. Come on, somebody say hallelujah and give God a big clap. Dajme Bohu veľký potles. Niekto povedal halleluja. He's a big halleluja, God. Ježiš. Halleluja, Ježiš. You know, the scientists have found something out. Pardon? The scientists have discovered something. Vedci niečo objavili. They have discovered that to every grain of sand oni objavili, že každé zrniečko, ktoré je piesku na zemi, For each grain, every one grain. Každé jedno to zrniečko tohto piesku. They have discovered that there are 1 billion planets in the universe. Oni objavili to jedno, že by asi keby to zrátali, že by bolo 1 miliarda planet v celom vesmíre. For every one grain. Pre každé jedno zrnko piesku. 1 billion planets. A jedna miliarda planet. If I picked up a handful of sand. Ak ja zoberiem plnú dlaň piesku. I probably have millions of grains in one handful. Možno že ja mám milióny zrniečok piesku v jednej dlani. Can you imagine a whole beach? Viete si predstaviť celú pláž? Can you imagine every garden in everybody's house? Viete si predstaviť každú záhradu, ktorá je pri dome, kde je piesok? Can you imagine all the beaches in the world? Viete si predstaviť všetky pláže po celom svete? A billion planets to every one grain. Jedno semiačko znamená 1 miliardu planet vo vesmíre. When I heard this, keď ja som počul toto, I lifted my head to heaven. Ja som pozdvihol svoje ruky k nebu. I said, God, forgive me for making you so small in my mind. A ja som povedal, Bože, odpusti mi, že som v svojom myslení a správaní jednal tak, že ty si taký malý Boh. You are so big. Ty si tak veľký Boh. That's your God. Toto je tvoj a môj Boh. And sometimes you bring your problem to him. A niekedy prinášame svoje problémy k Bohu. And you think, oh God, this problem is so big, not even you can help me with this problem. A my prinášame tie problémy, hovorím, oh Bože, tento problém je tak veľký. I think he can help you. A ja viem, že Boh ti chce pomôcť. He is so big and strong. Boh je tak veľký a silný. Amen. Amen. His vision is bigger than we can naturally cope with. Vízia, ktorú Boh dal Mojžišovi, je oveľa väčšia, ako on vlastným rozumom a mysľou dokázal vnímať. Often when God shows up, when God comes. Niekedy, keď Boh prichádza. I want you to understand this next point. Ja veľmi by som si prial, aby sme rozumeli tomu ďalšiemu bodu. Often when God appears in our lives. Keď Boh sa niekedy zjaví v našom živote. It always takes faith. To vždy potrebuje a vyžaduje našu vieru. Tell the person next to you. Povedz prosím ťa pekne osobe, ktorá je vedľa pri tebe. It will take faith for the miracle. Potrebuješ mať vieru na zázrak. Come on, tell them. Buďte taký dobrý, povedzte. Potrebuješ mať vieru na zázrak. Don't worry, this is not vodka. Nebuďte ostrachaní, toto nie je vodka. I don't think. Nemyslím si. It will always take faith. Vždy to vyžaduje vieru. Faith is the exchange currency for the miracle. Je to viera, ktorá mení veci okolo nás. If some of you will grasp this morning. Ak toto nové ráno niekto z nás je zoberie to, your miracle will come much more quickly. Zázrak príde veľmi, veľmi rýchlo. You see, sometimes I want to teach you something now. Rád by som vás niečo vyučil teraz. Sometimes when we are praying concerning a certain issue. A niekedy keď sa modlíme a sme zameraní na určitú vec, za ktorú sa modlíme. We come before the Lord. My prídeme pred Pána. And we say, God, please do this for me. A povie, o Pane, prosím ťa, urob toto pre mňa. Lord, I need this money. O Pane, ja potrebujem tieto peniaze. Lord, I need this house. O Pane, ja potrebujem tento dom. Lord, I need to be healed physically. O Pane, potrebujem byť fyzicky uzdravený. Whatever the situation is. Akokoľvek je situácia okolo teba. We come before God with this thing. My prichádzame k Bohu s týmito vecami. And we beg God. A my prosíme Boha. We beg him like he doesn't actually want to give us the gift. My ho prosíme niekedy takým spôsobom, ako keby sme si mysleli, že Boh nám to nechce dať. Oh God, please, please, God, oh God, please, please. Oh. Takže asi takto niekedy sa správame. Si neuvedomujeme to, že Boh nám chce dať veci. Please God. Prosím Bože. And then the next day, please God. A ďalší deň, prosím Bože. And then the next day, please God. A ďalší tretí deň urobíme zase to isté. And then next Sunday, please God. A ďalšiu nedeľu urobíme to isté. And then 2 months later, please God. A 2 mesiace neskôr robíme zase to isté. That does not excite the Lord. Toto nie je niečo, čo vzrušuje nášho Pána. If my children came to me every day. Ak moje deti budú prichádzať ku mne každý jeden deň. Begging me like I was a bad father. Aby prosili a žobrali odo mňa, ako keby som ja bol zlý otec. Begging me and pulling on my trousers and crying and begging and begging. Žobrali by a ťahali by ma za moje nohavice a žobrali by. It would not excite me too much. Viete, ja by som nebol z toho nadšený. This is how we must pray. A toto je tak, ako by sme sa mali my modliť. Lord, Pane, I need this miracle. Ja potrebujem tento zázrak. You said in your word. Ty hovoríš v svojom slove. That if I ask anything according to your will. Ak ja žiadam niečo podľa tvojej vôle. I will receive it. Ja to príjmem. Now is it the will of God that he would bless us? A nie je to Božia vôľa, aby Boh nás požehnal? Is it the will of God that we would have food in our cupboards? Nie je to Božia vôľa, aby sme mali jedlo na našom v kuchyni? Is it the will of God that we can be healed physically? Nie je to Božia vôľa, aby sme boli uzdravení fyzicky? So God, if I come and ask anything according to your will. Tak ak ja prídem a žiadam Boha o niečo, čo je podľa jeho vôle. And believe. A verím. You said I can have this. Ty hovoríš, ja môžem mať toto. So we come before God and we ask him. A tak my prídeme pred Boha a prosíme ho. We say God, I need this miracle. A hovoríme, o Bože, ja potrebujem tento zázrak. I receive this miracle. Ja prijímam tento zázrak. In Jesus name. V Ježišovom mene. The next day when we come to pray about that thing. A na druhý deň, keď prídeme a budeme sa modliť za túto vec. Rather than begging God. A radšej ako žobrať a prosíkať Boha. We come with thanks for that miracle. My prídeme s vďakou za tento zázrak. And the next day when we come concerning that issue. A ďalší deň, keď prídeme a budeme sa modliť o tento zázrak. Rather than begging him. A radšej ako prosiť. We say God, I thank you that the miracle is. Povieme, o Bože, ti ďakujem za tento zázrak. And the Bible says that if we have enough faith as a mustard seed. A Biblia hovorí, že keď máme vieru ako malé horčičné zrnko. We will say to this mountain. My povieme tejto hore. Be removed and cast in the sea. Aby sa pohla a ona sa pohne. So I want to encourage you because many of you have been praying about things in your life. A ja vás chcem pozbudiť toto nové ráno, pretože mnohí z vás sa modlíte za veci. Don't beg God no more. Neprosíkajte Boha viac. Rather decide you're going to believe. Radšej sa rozhodnime veriť. That the miracle is coming. Že zázrak je ten, ktorý prichádza. I heard a story recently. Ja som počul príbeh nedávno. Of a lady who wanted a baby. A o žene, ktorá chcela mať dieťatko. And she for many many years just couldn't have a child. A viete, veľa rokov nemohla mať dieťatko. But she believed maybe 15 years previous. Ale ona verila, viete, asi tých 15 rokov. That God wanted to bless her because she read in her Bible that God blessed his children. Ona verila tých 15 rokov, stále bola verná, pretože vedela, že Boh hovorí, že ju chce požehnať svojim. And so she asked God. A tak ona prosila Boha. For a baby. Za dieťatko. She was married. Ona bola vydatá. And years went by. Years went by. A tak ako roky išli. And no baby, no miracle. Viete, žiadny zázrak, žiadne baby. But she, rather than begging God, she just believed and received. Ale ona viac ako to, aby mala prosiť stále Boha, vďakovala a verila tomu, že sa to stane. Every time that need in her would arise. A každý čas, keď ona to mala pred sebou, she just thanked Jesus for the miracle. Ona ho povedala, vďaka ti Ježiš za zázrak, ktorý urobíš. One day the lady, jeden deň táto pani got pregnant. Bola tehotná. And she held that baby in the church. A ona držala toto dieťatko v zbore. She said, here is my miracle. A povedala, pozrite sa, toto je zázrak. It just took a little bit longer. Zobralo to troška viac času. But I used my faith and I received this little one. Ale použij svoju vieru a prijmi to. Nothing is too difficult for God. Nothing is nič too difficult for God. Nič nie je ťažké. Nothing is too difficult for him. Nič nie je ťažké pre nášho Boha. Nothing is too difficult for him. Nič nie je ťažké pre nášho Boha. Nothing is too difficult for him. Nič nie je ťažké pre neho. Nothing is too difficult for him. Nič nie je ťažké pre neho. Nothing is too difficult for him. Nič nie je ťažké pre neho. Nothing is too difficult for him. Nič nie je ťažké. Nothing is impossible for him. Nič nie je nemožné. Nothing is too difficult for him. Nie je nič ťažké. Are you hearing me? Keď ma počujete. Nothing is too difficult for God. Nič nie je ťažké pre nášho Boha. Amen. Amen. Amen. Haleluja, Ježiš. You are praying about a new building. Modlíme sa za novú budovu. Some of you wonder how it's going to happen. A niektorí z nás môžu vedieť, čo sa stane. Rather than begging God. Radšej ako prosíkať Boha. Ask him. Prosme ho. Hovorme. Then receive. Pane, my chceme prijať. Rather enter into thanks. A chceme prijať a chceme ti ďakovať za to. We thank you, Lord, for you are going to provide for you. Pane, my ti ďakujeme za to, že nás prevedieš. We thank you, Lord, that you know how to look after your children. Pane, my ti ďakujeme za to, že ty si Boh, ktorý sa stará o svoje deti. We thank you, Lord, that the new building is on the way. Yes. A Pane, my ti ďakujeme, že nová budova je na ceste pre tento zbor. We thank you, Lord, you're not going to leave us in the rain. Pane, my ti ďakujeme, že nás nenecháš, neopustíš nás. You're going to provide for us because we are your children. Bože, ty nás prevádzaš, stará sa o nás, pretože my sme tvoje deti. And you will create an atmosphere of faith. A my vytvoríme atmosféru viery. And when there is faith. A tam, kde je viera. Anything can happen. Všetko možné sa môže stať. Anything can happen. Všetko možné. Anything can happen. Všetko možné sa stane. When we read the Bible. Keď čítame Bibliu. Whenever Jesus healed somebody. Keď Ježiš uzdravil niekoho. Often you will hear him say these words. A predtým, ako sa to stalo, on mu povedal tieto your slova. Your faith has made you well. Tvoja viera ťa uzdravuje. Your faith has healed you. Tvoja viera ťa uzdravuje. Your faith has brought this miracle. Tvoja viera priniesie tento zázrak. And so God will always show us something bigger, just like he showed Moses something bigger. Tak Boh nám stále ukazuje niečo väčšie, tak ako to bolo v Mojžišovom prípade. If you read the book of Acts, keď budeme čítať knihu Skutkov, you cannot escape the fact, nemôžeme minúť sa jedného faktu, that the early church, že ranná cirkev, was birthed in the miraculous. A viete, bola zrodená na zázrakoch. We need to enter into that place again. A my toto potrebujeme opäť dnes. My friend, you need to push into miracles. A môj priateľ, ty potrebuješ ísť zázrakoch. Push into miracles. Ísť zázrakoch. Today God is saying push into miracles. Dnes Boh hovorí ísť zázrakoch. Pray for the sick. Modli sa za chorých. Cast out devils. Oslobozuj. Sometimes we think that is for all the very very holy people. Niekedy si myslíme, že je to pre starších a veľmi veľmi svätých ľudí. It's for babies, that stuff. A je to aj pre deti. To je všetko. I know pastors who take their children when they pray for the sick. Ja poznám pastora, ktorý zobral deti, aby sa modlili za chorých. And they say to the children, just go and cast the devil out of that person. A oni povedal tým deťom, choďte a vyhaňajte démonov z týchto ľudí. And the children go and do it. A deti išli a robili to. I'm serious. Ja hovorím seriózne teraz. You go to Africa and India and some of these countries. Keď idete do Afriky, do Indie a v týchto krajinách niektorých. You will see this stuff happens all the time. Viete, tieto veci sa tam dejú stále. They treat it like normal. Normal. Oni to berú ako niečo, čo je normálne. Because Jesus said, go and do these works. Pretože Ježiš povedal, choď a rob tieto slova. A ja vás chcem pozbudiť, aby sme išli v zázrakoch. I'm going to be finished in a few moments. Ja o chvíľočku ukončím. But let's just have a quick recap. Ale poďme ešte troška povedať niečo. When God comes, keď Boh prichádza, it is sudden. Je to zrazu. You can be in your driest season. Môžeš byť v svojom období sucha v svojom živote. Suddenly God can be there. Ale zrazu Boh môže byť tam. When God comes, you can have no identity. Keď Boh prichádza, nemusíš mať žiadnu identitu. You can feel like nobody knows you or realizes the gift inside of you. Môžeš sa cítiť ako človek, Pane, nikto o mne nevie, nikto nevie moje dary, ktoré mám vnútri v sebe. But suddenly there is God. Ale zrazu je tam Boh. When God comes, keď Boh prichádza, he will show you things which is much bigger than you have imagined. Keď Boh prichádza, Boh ti ukáže veci, ktoré sú oveľa väčšie, ako si dokážeš predstaviť ty a ja. This young lady here, you. Táto mladá dievčina tuto. You have been soaking up the word this morning like a sponge. Ty prijímaš, sakuješ tieto slova, ktoré kážem teraz ako taká špongia. And you have been getting excited. A ty si taká nadšená z toho. Because the word of God is connecting with your spirit. Pretože Božie slovo sa dotýka a sa spája s tvojim duchom. And it's feeding you, it's feeding you. A ono ťa to krmí ťa to. Dream for Jesus. Maj sny pre Ježiša. Dream for Jesus. Snívaj pre Ježiša. Ask Jesus what he wants you to do with your life. Pros Ježiša o to, čo chceš, aby robil v tvojom živote. You have some things you want to do. Ty máš niektoré veci, ktoré chceš robiť. Maybe you want to study, maybe you want to travel. Možno, že chceš študovať, možno, že chceš cestovať. I don't know. Ja neviem. But put your dreams before God. Ale daj svoje sny pred Boha. And say, God, this is what I'd like to do. A povedz, Pane, toto je to, čo ja by som rada robila. But what do you want me to do? Pane, ale prosím ťa, pomôž mi, aby som to mohla robiť. And God will give you the best life you can ever imagine. A Boh ti dá nádherný život, aký si ešte nevieš ani predstaviť. Because God has called you to be a dreamer. Pretože Boh ťa povolal, aby si bola človekom, ktorý sníva. Don't do what everybody else is doing. Nerob všetko to, čo ostatní robia. Very easy to get involved in things you shouldn't and so on and so forth. Veľmi ľahko je dostať sa do veci a robiť to. But rather seek first the kingdom of God. Ale ponajprv radšej hľadaj kráľovstvo Božie. And his righteousness. Jeho spravodlivosť. And the Bible says that God will add everything else to your life. A Boh ti hovorí, a Biblia ti hovorí, že Boh ti pridá všetko, čo potrebuješ. Amen. Amen. You are special to Jesus and he's got his eyes on you. A Boh si špeciálna pre Ježiša. Jeho oči sú uprené na teba. And your friends. Aj vy, priatelia, všetci. He hasn't forgotten you either. A nezabudneme na to. Praise you, Jesus. Slavo. Let's respect his presence for a few moments. Buďme v Božej prítomnosti troška, takú chvíľočku. Hallelujah. Precious Jesus. You feel God has spoken to you in a specific way. This is not a general altar call. It's specific. Ak cítiš, že Boh špecificky k tebe hovoril, nie je to niečo, čo je všeobecné, ale konkrétne k tebe hovoril. I want to just pray for you very quickly. Ja chcel by som sa modliť za vás veľmi, veľmi rýchlo. So if that's you, come now. Ak si to ty, vieš, že Boh k tebe konkrétne hovoril, chcem ťa poprosiť, mohol by si prísť dopredu a budem sa za teba modliť. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shika marobo santa harabaruto shiteme. Zipapa kupongaraba shite kabaha. Orokobo randabashi. Maybe this morning you are saying, God, I'm ready to now stop begging but start believing. Možno, že toto nové ráno si človekom, ktorý povie, Pane, dosť do prosíkania, chcem začať veriť. And this morning you're going to receive the gift of faith. Gift of faith. A toto nové ráno príjmeš dar viery. Hallelujah. Hallelujah. This is your time between you and Jesus right now. Toto je tvoj čas medzi tebou a Ježišom práve teraz. Don't wait for me to pray for you. Call out to God for what you need. Come on, mean business with God. Nečakaj teraz na mňa, že sa budem modliť. Začni teraz volať na Ježiša o tú vec, ktorú chceš. Kvôli čomu si tu prišiel konkrétne. He can touch you without me even laying my hands on you. Boh sa ťa dotkne teraz bez toho, aby som ja kladol ruky na teba. Thank you Jesus. Ďakujem ti Ježiš. Thank you Jesus. Ďakujem ti Ježiš. Je ke basara bu kombora baba shike menda si baire me. Mere kara marundo bu shika mere no sapro kora mazama. Mere kaba ba shomo kokomara kasite kerimende. Just lift your hands, everybody here. Lift your môžeme hands. Môžeme pozdvihnúť každý svoje ruky teraz. I'm going to pray a prayer now. Ja sa budem modliť modlitbu teraz. I'm going to ask that God the Holy Spirit would come and would minister to you. A ja sa budem modliť, aby Duch Svätý prišiel na tvoj život, aby mohol slúžiť tebe. When I finish praying this prayer, ak ja ukončím modlitbu, I want you to take by faith what you need. A ja chcem vás poprosiť, aby sme zobrali vierou to, čo potrebujeme. I want you to receive it like a gift. Chcem, aby sme to prijali ako dar. Okay? It's a gift. Áno. It's free. Je to dar, je to zadarmo. It's real. It's powerful. Je to mocné, je to skutočné. And Jesus is here. A Ježiš je tu. Some of you God is going to give you fresh dreams this morning. A niektorí z nás dostanú nové sny. He's going to open your mind to greater possibilities. Je tu Boh, ktorý niektorým z nás otvorí mysel, aby sme mali nové možnosti. He's going to take away the scales from your eyes. Boh je tu, aby zobral nás z nášho pohľadu. And you're going to begin to dream again. Aby sme mohli začať snívať opäť. And have hope again. A mať nádej opäť. Amen. Amen. He's the hope giver. On je ten, ktorý dáva nádej. Now I'm going to pray and Holy Spirit's going to minister to you. A ja sa budem teraz modliť a Duch Svätý nám bude slúžiť. When I finish praying, I want you to open your mouth with praise and start praising the Lord. A keď skončím moju modlitbu, chcem, aby sme otvorili svoje ústa, aby sme prijali a ďakovali Bohu. As though the miracle has already happened. Ježiš, ja ti ďakujem za zázraky, ktoré sú už teraz. Okay. Are you ready? Sa stanú. Sme pripravení. You're going to see some wonderful things. Budeme vidieť nádherné veci. There's going to be some wonderful testimonies. Budeme vidieť nádherné svedectvá. Because Jesus loves his people to believe in him. Pretože Ježiš miluje ľudí, ktorí veria v neho. Amen. Amen. Precious Holy Spirit. Drahý Duchu Svätý. These are your people. Toto sú tvoji ľudia. And I'm asking you right now, Holy Spirit. A ja sa modlím teraz, Duchu Svätý, go from head to head, aby si išiel od človeka človeku, person to person, od človeka človeku, and to release what they are asking Jesus for, aby si uvoľnil to, čo oni od teba prosia a žiadajú. Heal the sick, Holy Spirit. Duchu Svätý, uzdrav chorých. Bring back hope, Holy Spirit. Prinies nádej späť, Duchu Svätý. Bring back vision, Holy Spirit. Prinies späť víziu, Duchu Svätý. Bring back peace, Holy Spirit. Prinies pokoj, Duchu Svätý. Bring finances, Holy Spirit. Prinies financie, Duchu Svätý. In the name of Jesus. V mene Ježiša. In the name of Jesus. V mene Ježiša. Set your people free. Daj slobodu ľuďom svojim. In Jesus name. V mene Ježiš. Now thank him like it has happened. A teraz môžeme ďakovať za to, come čo on, sa stalo. Lift poďme voices. Sa ďakovať. Poďme, lift poďme zodvihnúť svoj hlas a ďakujeme lift Bohu. Voices. Ďakuj Bohu. Lift your voices. Haleluja. Zodvihni svoj hlas a ďakuj oh, Bohu. Coming. Poďme, poďme, it's ďakujeme coming. Bohu. Lift your voices. Zodvihneme svoj hlas a come ďakujeme on, Bohu. Voices. Haleluja. Lift your voice. Zodvihneme svoj hlas Bohu. A ďakujeme Bohu. Hallelujah. Pane môj, Ty si štítom môjim, môjho slávo. Ty si štítom, štítom mojou slávou, dvíhaš moju hlavu vždy. Pane môj, Ty si štítom, moju hlavu vždy. Oh, Čas, ktorý sme mohli stráviť dnešný deň s našim nebeským Otcom. Môžeme si pozrieť oznámy, ktoré budú tento týždeň. Myslím, že v útorok je staršovstvo, takže to je viac menej pre nás. A skupinky sú v obvyklom čase, modlitby sú v pondelok a v nedeľu sa stretneme, ak Pán Boh dá, na bohoslužbách. Verím tomu, že ste zažili Boží čas na tomto mieste. Prajem vám, nech vás Pán Boh požehná, nech naozaj vás prevádza celý budúci týždeň a teším sa opäť na nedeľu, aby sme sa tu mohli stretnúť a chváliť nášho nebeského Boha. Týmto sú dnešné bohoslužby ukončené. Nech vás Pán Boh žehná. Môžete ísť, alebo môžete zostať, môžete sa rozprávať, môžete tráviť spolu čas. Nebo